हम आगे बढ़ रहे हैं। इस समय बीच महासमर में हमारा महाकाव्य आया हुआ है। एक और कौरव पक्ष है और दूसरी ओर पांडव पक्ष है भगवान वासुदेव के साथ में। ये चित्र महाकवि वेदव्यास जो स्वयं परमेश्वर के ही अंशावतार हैं वो हमारे सामने रख रहे हैं। वस्तुतः गुरुकुल में आपके पूर्वजों को सुशिक्षित करने के लिए, उनको उनके जीवन के सत्य से अवगत कराने के लिए ही इन महाकाव्यों को लीला ग्रंथ के रूप में शिक्षा में समाहित किया गया था। और हमने बहुत अच्छे प्रकार से जान लिया है कि एक ओर ये युद्ध की सत्य घटना है, दूसरी ओर ये एक वानप्रस्थी जो सन्यास की ओर जा रहा है उसके संशयों का निवारण किस प्रकार होता था कुरुक्षेत्र में, जब व्यक्ति अज्ञान की शूद्रता से उभरता, गुरुकुल में आता, प्रथम द्विज का आता, फिर ज्ञानार्जन के बाद गृहस्थ होता, क्षत्रियत्व को पाता, और फिर प्राणी मात्र में अपनी ही आत्मा को देखूंगा, अब मेरा तेरा अपना पराया, मेरा घर उसका घर नहीं करूंगा, अब तो सीए राम मैं कि सारी कुदरत की सेवा करूंगा। जब इस भाव में आता था तो 12 वर्ष का वानप्रस्थ लेता, एक वर्ष का अज्ञातवास को पूरा करता, फिर 13वें साल के बाद वो सन्यास के लिए कुरुक्षेत्र में आता है। कुरुक्षेत्र की प्रसिद्धि युद्ध के कारण नहीं वरन युद्ध से पूर्व यज्ञों के कारण है। कुरु यज्ञ कहलाते थे जिसमें वानप्रस्थ से सन्यास को जाता था कि अब अपनी आत्मा से जुड़कर उसी से इच्छा करके उसी में डूब कर जीऊंगा और आत्मा का ही रूप बना मैं सबकी सेवा करूंगा, सबको राह दिखाऊंगा। तो वो वानप्रस्थी जो यज्ञ के सामने आया है आज उस और तीसरे स्तर पर ये हम सबकी कहानी है कि जहां 10 इंद्रियों के अर्जन माने कलेक्शन से कलेक्टेड होने के कारण इंटेलेक्ट को, बुद्धि को, जीव को, कॉन्शियस लेवल को मैंने अर्जुन कहा है। जीव रूप हम सब अर्जुन है और ये शरीर ही रथ है जिस पर ये जीव बैठा है। यदि ये रथ न रहे तो जीव का भी अस्तित्व खो जाता है। यज्ञोपवीत जनेऊ ही धनुष है, मायाओं का महासमर महाभारत है और घटघटवासी आत्मा जो है, आत्मा ही हमारा श्री कृष्ण है जो शरीर रथ को चला रहा। मेरा धर्म भाव युधिष्ठिर है, मेरी संकल्प शक्ति भीम है, निर्णायक बुद्धि अर्जुन है, ज्ञान नकुल है और भक्ति सहदेव है। आत्मा के द्वारा संचालित हूं मैं, वही मुझे हर सांस धड़कन और जिंदगी का एक एक क्षण दे रहा है, ये सत्य अकाट्य है। वही मेरे जूठे अन्न को शबरी का राम बनकर मेरा अंतर आत्मा ही उस भोजन को रक्त में बदलता है और वही मुझे संतति से वरद करता है, क्योंकि मुझे तो उंगली बनानी नहीं आती, मैंने बेटा बेटी कब बनाए थे, बना वो रहा है और अज्ञान के कारण फूलते पिचकते हम सब लोग हैं। तो ये कि जहां मैं अपने को पढ़ रहा, हम सब अपने को जानना चाहते हैं कि बॉडी का एक सेल बना नहीं पाए, ये मेरे तेरे ये बेटा बेटी ये किसने बनाए, और दूसरे की चीज पे हक रखना क्या ईमानदारी की बात है? मैं आपसे पूछता हूं, किसी दूसरे का सामान रखा है और आप कहो मेरा है तो आप क्या कहोगे अपने को, ईमानदार या बेईमान? तो उसके हक पे मैं काबिज हूं कि ये मेरा है, मैं ईमानदार हुआ कि बोलो बोलो बेईमान। और उस बेईमानी को हम बड़े धर्मपूर्वक निभाते रहे हैं तमाम उम्र, और मानते रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, स्वामी जी धर्म निभा रहे हैं, हमें पता नहीं कौन सा। मैंने आपसे सवाल पूछा है, आज एक विचार दिया है आपको कि पड़ोसी के सामान पर अगर आप काबिज हो जाए, कहेंगे ये हमारा है, तो आप ईमानदार कहलाएंगे या बेईमान, सच्चे कहलाएंगे अथवा झूठे, बोलिए। तो उसके बनाए संसार पर, उसके बनाए लोगों पर, बंदों पर, बच्चों पर, मैं कहूं कि ये मेरे हैं वो पराए हैं, ये सच्चाई है या झूठ है, ये ईमानदारी है या बेईमानी है, बोलो, मानते हैं आप इस बात को? तो अब क्या भेदभाव छोड़ के जियोगे? अब आप सब दांते निकाल देंगे कि स्वामी जी ये तो नहीं हो पाएगा, मैं मानता हूं, जानता हूं और करना नहीं चाहता हूं। कौरव, मेरे गंदे विचार हैं, अंधाकाल वक्त धृतराष्ट्र है, खुद को अंधा करने की मनोवृत्ति, आंखों के होते हुए भी माया की पट्टी बांधने की मेरी, मेरे प्रति की गई जो चाल है, जो कुचेष्टा है, ये गांधारी है। और धृतराष्ट्र और गांधारी की औलादें नहीं हुई, हमने विस्तार से कथा पढ़ी कि एक पिंड, एक लंप पैदा हुआ, उसी के टुकड़ों को घड़ों में रख दिया गया, उसके टुकड़े करके, और घड़ों में सींचा गया उसे, और 100 कौरव वक्त और अंधता के पैदा हुए, ये धृतराष्ट्र हैं, ये कौरव हैं। तो इस एक सर रूपी इस पिंड से पैदा होने वाली 101 इन्यूमरेबल डिजायर्स, इच्छाएं, विषय वासनाएं ही तो कौरव हैं, दुर्योधन दुशासन आदि हैं, वो भी मेरे ही द्वारा उत्पन्न है, मेरा आत्मा ही श्री कृष्ण है, और मेरा संपूर्ण जीवन का जो कर्म क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र है। मैं अपने को पढ़ रहा हूं इस महाकाव्य में, उसे कोई चमचों भांडों की जरूरत नहीं है, बिरदावली गाने वालों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई नेता नहीं है कि जिसे चमचे चाहिए, वो परमेश्वर है, हम सबका पिता है, और बाप बच्चों को चाटुकार नहीं बनाता, चाहता है कि वो उसके नक्शे कदम चलें और उससे भी आगे जाएं। तो कोरे भजन गाने के लिए नहीं, अपने को पढ़ने और जानने के लिए ही हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं, कि वो झूठ बेईमानी कपट जब हम अपने साथ ही करते रहे तो भाई हम सगे किसके कब कहां रहे होंगे, जो अपना ही सगा ना बन पाए, कि हर चीज उसकी थी और मेरी, मैं उसे अपना बनाई हुई थी। और ये चौथे सूक्त की ऋचा में कह रहे हैं भगवान गोविंद अर्जुन को समझा रहे हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म आग्नौ ब्रह्माणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भाष्यकारों ने तो इसका अर्थ किया है कि जो अर्पण कर रहे हैं, जो चमचा अमचा है, वो भी सब ब्रह्म है, लेकिन यहां ये हमारे जीवन का पूरा सूत्र है, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, कि जो ब्रह्म में अर्पित हुआ वो भी ब्रह्म है। हविर ब्रह्म, सांकल्य बनकर के जो यज्ञ हुआ वो भी ब्रह्म है। अग्नव ब्रह्म, अग्नि भी ब्रह्म है, और जो आहुतियां हैं वो भी ब्रह्म है ना। ब्रह्मई तेन गंतव्यम, और ब्रह्म को ही वो सब प्राप्त हो रहे हैं। ब्रह्म कर्म ब्रह्म कर्म समाधिना, और इस प्रकार जो आत्मा को ही अर्पित करके सारे कर्म करता है, जो सदा आत्मा में ही समाधिस्थ रहता है, अब आपने समाधि का अर्थ लगा लिया, आंख मूंद के बैठ जाता है ना, समाधि का अर्थ है सदा अपने आत्मा के सम्मुख रहना। तो ब्रह्म कर्म समाधि ना, अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिसने जीवन के सारे पूर्व, हम पिछले रविवार को पढ़ चुके हैं कि जिसने अपने जीवन के सारे कर्म और अकर्म जो कुछ भी है पुण्य और पाप श्री हरि को अर्पित कर दिए, ब्रह्मार्पण कर दिए। आज आप ब्रह्मार्पण कुछ नहीं करते हो, दंभार्पण करते हो, दंभ को अर्पित होते हो, मैंने किया है स्वामी जी फिर मेरा क्या होगा, जरा मेरा फ्यूचर बताओ। तो हमने कहा फ्यूचर किसका बताऊं, क्योंकि उसके बिना तू है कहां, और वही तो है जो तुझ में बोल रहा, वही तो है जो तुम में बैठा हुआ है, वही तो है जिसके कारण तू है। हा? कहा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, आत्मा ही आत्मा को अर्पण कर रहा है, क्योंकि आत्मा समर्थ न दे, शक्ति न दे, तो तू हवन क्या करेगा, तू कर्म क्या करेगा। सच क्या है कि उसी की ऊर्जा से, उसी की शक्ति से, उसी के तेज से ही तो तेरे हाथ हिले, उसी के कारण ही तो तूने भस्मी से मनुष्य का यह दुर्लभ रूप पाया। वो ना होता तो तेरा अस्तित्व कहां था। तो तेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म सत्य रूप में ब्रह्मार्पणम ही तो है, ब्रह्म को ही तो अर्पित हो रहा। ये बात बड़ी छोटी है लेकिन बड़ी गहरी है कि मेरी हर चीज ईश्वर को ही अर्पित हो रही है। जरा ध्यान लगाओ, नफरत किसको जा रही है, घृणा किसको मिल रही है, बोलो बोलो बोलो बोलो, बोलो। बदले की भावना किसको दे रहे हो तुम। पढ़ो पढ़ो इस श्लोक को। हाँ, यहां तो भाष्यकारों ने जो जी में आया लिख दिया, खाली हवन गा दिया। जीवन स्वयं में एक हवन है, एक यज्ञ है, हम ऋग्वेद में पढ़ के आ रहे हैं। तो जब भी मैं क्रोध करता हूं, ईर्ष्या करता हूं, किसी की निंदा करता हूं, किसी से घृणा करता हूं, वो कर्म भी तो ब्रह्मार्पणम कर्म। तो मैंने घृणा गोविंद से की, मैंने गाली गोविंद को दी, मैंने बुरा गोविंद को माना, क्या कर्म किया, क्या अर्पण किया मैंने। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो तेरा जीवन अमृत हो जाए। पिछले रविवार को भी मैंने आपसे पूछा था एक सवाल कि जब उसके मनोहारी रूप में बसकर जिया जा सकता है, उसके रूप सौंदर्य का अमृत पीकर हम जी सकते हैं, तो फिर ईर्ष्या में क्यों जीना, बदले में क्यों जीना, तनाव में क्यों जीना, इस सड़ांत में क्यों जीना। वही श्लोक में भी आया हुआ है कि जाने अनजाने में भी तूने जिसको बुरा कहा, जिससे घृणा की, अरे घृणा तो ब्रह्म से कर रहा था, अपने आत्मा से ही कर रहा था। वो हर कर्म जो उभरता है उससे वो अर्पित भी उसी में होता है, उसी में समाहित हो जाता है। तो वो हर गाली, वो घृणा, हर द्वेष, वो ईर्ष्या, वो तनाव जो जाने अनजाने एक्स वाई जेड के लिए था, झेल तो मेरा अंतरात्मा ही रहा था उसे। मैं कितना अच्छा पुजारी था, कितना बढ़िया भक्त था उसका। मैं पूछूं अपने आप से कि वो क्षण, वो अमृत के बिंदु जो दे रहा था वो मुझको, और लौटा के मैं उसे क्या दे रहा था। वो झूठ कपट मक्कारी, वो लोभ मोह, वो अतृप्त इच्छाओं कौरवों के पीछे भागता मेरा मन, और तनाव में जब मैं आया था तो मैंने अपने ही अंतरात्मा को, गोविंद को तनाव ही तो दिए थे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, ये सूत्र है जीवन का, ये सूत्र है जीवन का। जो जीवन जयी होना चाहेंगे वो इस सत्य को कभी नहीं भुलाएंगे, और जो कौरवों की तरह हारना चाहेंगे वे भले इस प्रवचन को भूल सकते हैं, क्योंकि वो पराजित सेना में है, शकुनी के साथ है, दुर्योधन के साथ है। जो गोविंद के साथ हैं वो इस बात को कैसे भूलेंगे कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म। इसलिए जब जब मैंने किसी पर दया की, किसी का सहयोग किया, तो उस ब्रह्म ने ही ब्रह्म का सहयोग किया। पिछले श्लोक में हम पढ़ाए हैं, पूर्व के अध्याय में, कि इंद्रियां इंद्रियों में बरतती हैं, गुण गुणों में बरतते हैं, ये कहा। तो हमें समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्यों कहा, वो यहां स्पष्ट हो रहा है। कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना और भाव से प्रकट हुए भगवाना। तो भाव से ही भाव प्रकट होता है, गुण ही गुणों को बरतते हैं। अक्सर होता है आपके हर घर के, हाँ, पति पत्नी के झगड़े हैं, कल वो बहुत बदतमीज हैं, वो मारते हैं, वो गुस्सा करते हैं, तो जब ये शिकायत हमारे पास आती है तो हमारे सामने फिर कुछ छिपा नहीं रहता है कि इसने मन में गुस्सा किया, वो उबल गया। क्यों? क्योंकि गुण ही गुणों में बरतते हैं, भाव से भाव मिलता है, कुभाव नहीं मिलता है। जब मेरा भाव मैला था उसके मन में भी मेरे लिए मैले भाव थे। एक उदाहरण देते हैं, हम दूसरों को बुरा कहते हैं और अपने को सही लगा लेते हैं, ये गलत है। मेरे मन का कपट, मेरे मन में छिपा द्वेष, मेरा मन में उसके प्रति लाई हुई ईर्ष्या मेरे पहुंचने से पहले ही उसके मन में पहुंच करके घंटियां बजा देती है। भाव भाव में जाते हैं, गुण गुणों में बरतते हैं। ये सूत्र है समझने वाला। आप भले उसके मुंह पे उसकी तारीफ करते रहें, आप बड़ी भारी साधुता दिखाते रहें, लेकिन आपके अंतर्भाव आपसे पहले ही उसके दरवाजे खटखटा चुके हैं, और कहीं वो अंतर्मुखी है तो वो आपको जान गया होगा। हम में से कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, हम सिर्फ अपने मन के साथ ही धोखेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा सर्वज्ञ है, वो तो सब जानता है। हाँ, ये जीवन के रहस्यों को खोलने वाला प्रभु के श्रीमुख से प्रकट हुआ ये अद्भुत ग्रंथ है। यहां स्वांग दिखावे और नाटक नहीं चलते। क्यों? क्योंकि भाव को भाव मिलते हैं, अपने आप मिलते हैं। एक उदाहरण देते हैं आपको, एक भक्त आता है, उदाहरण दे रहे, वो आकर के कहता है स्वामी जी आप तो इतनी सेवाओं में लगे हो, हमारी इच्छा हम भी कुछ करें, और वो पैसे रख जाता है, इसे मंदिर में लगा दो, एक अच्छी खासी रकम छोड़ जाता है। दो तीन दिन बाद उसी व्यक्ति को मैं देखता हूं कि कुछ सामान खरीद रहा है, हाँ, वो ठिलिया पे जो सामान सब्जियां बेचते हैं उनके सामने खड़ा, वो आलू ही खरीद रहा था। और आठ आने की बेईमानी उसको लगा कि इसने कर दी ठिली वाले ने, और उसके बीच में सब कुछ हो गया, क्या गाली पुराण हुए और फिर क्या आगे भी बढ़ गए, मारपीट भी हो गई। हमने सोचा था ये खरीद के किनारे हटे तो इससे बात करें, लेकिन माहौल ऐसा था कि हम बात ही नहीं कर पाए, चले आए। अब मुझे ये बताओ, वो व्यक्ति जो यहां इतना बड़ा दान करके प्रसन्न था, वहां उलझ क्यों गया था? क्योंकि कपट और चोरी करने की जो मनोवृत्ति उसकी थी, दुकानदार की, गुण गुणों में चले गए और उसको शक जो थे जब हावी हुए और उसको लगा कि सचमुच धोखा हुआ, तो दोनों अठन्नी के लिए भिड़ गए। और जब वो यहां आया और उसको यहां ईश्वरीय भाव मिला, सीए राम में, तो उसके अंतर का राम आगे आया और वो मंदिर के लिए बड़ी सेवा करके गुण गुणों में बरतते हैं। अब आप सब लोग इस आश्रम से जुड़े हैं, आपने देखे हैं यहां के दृश्य कि मोर और सांप इकट्ठे बैठे हैं जो जन्मजात बैरी हैं। हाँ, और मोर चूहों को भी हाँ जीमाता है, भंडारा कराता है, बोलता मेरा भी तो भंडारा चलेगा। कुत्ते बिलौटा पालते ही नहीं, उसे साथ लिए ढूलते हैं, और जंगल से बंदर आते हैं तो सबके चूहे निकालते हैं। और ये वही बंदर हैं जो आपके घर में कपड़े उठाते हैं और आपको परेशान करते हैं। तो यहां आते ही उनके भाव क्यों बदले? क्योंकि भाव को भाव ही मिलते हैं। आश्रम का भाव प्राणी मात्र में नारायण का है, तो चार दीवारी के अंदर आते ही सब, और आपके लिए वो पशु हैं तो आपके सामने वो पशुवत उदंडता करने लगती। यहां बच्चों के साथ नाग जाके सो जाते हैं, जंगली हैं, कोई पालतू नहीं है, क्योंकि वही एक पालता है और कौन पालेगा वो जाने। कोई किसी को कुछ नहीं कहता। और आपके घर में जो आपका आचरण विचार और व्यवहार है, उसी को आपकी औलादें जब डुप्लीकेट करती हैं, तो क्या दो सगे भाई भी जुड़ के बैठ सकते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए बोलिए। और फिर भी हम अपने को सही कहना चाहते हैं, अपने अपने भीतर झांकना नहीं चाहते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, जिसने अपने को नहीं देखा वो मुझे क्या देखेगा। जिसने अपने भीतर नहीं झांका वो मुझे झांक कैसे पाएगा। और जिसने अपने भीतर के इस मैल को धो करके इस शरीर को प्रभु का मंदिर नहीं बनाया, मैं उस मंदिर में प्रकट कैसे हो सकता हूं, कैसे ठहर सकता हूं। क्योंकि वो अज्ञानी इतना भी नहीं जानता कि वो जिससे नफरत कर रहा है, जिससे द्वेष कर रहा है, वो और कोई नहीं, हे अर्जुन, मैं ही हूं। वो तो मैं हूं, मुझसे ही कर रहा है। और ऋग्वेद का पहला ऋषि, पहले ही सूक्त के अंतिम ऋषा में हमने क्या कहा था, सा न पितेव सुनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्ते। क्या बात कही थी हमने कि सा न पितेव, जैसे पिता अपने पुत्र को सुनवे, जिसे उत्पन्न करता है वो अग्नि, हे आत्मा, सुपायनो भाव, उसे अपनी सारी शोभाएं भी प्रदान करता है। क्या क्या देता है? नाम देता है, रूप देता है, गोत्र देता है, घर परिवार देता है, और फिर अपना सारा उत्तराधिकार देता है। नहीं देता क्या? तो सा ना पिते वग्ने, उसी भांति हे आत्मा, तू ही तो पिता है और हम पुत्र हैं तुम्हारे। हमें अपनी शोभाओं से पिता की भांति संयुक्त करें। एक वेद का वो विचार और एक हमारा जीने का ये स्तर, दो सोचो तो है। सचस्वा न स्वस्थ, सच माने जोड़ना, इकट्ठा करना, जुड़ जाना, योग करना, ना माने हमको, जोड़े हमको सचस्वा ना, हमको जोड़े अपने में, स्वस्थये स्वस्था, आत्मा में स्थित करें, हम सदा आत्मस्थित रहें। और आज वही बात यहां आई है कि उस सूक्त को पढ़ने के बाद भी क्या हमने आत्मस्थित होना चाहा है, जरा हम अपने अपने आप से पूछें, क्योंकि उस ऋचन में भी तो हमने यही पढ़ा है कि हम उसके बेटे हैं। आप बताओ, इतने अच्छे पिता के पुत्र हैं, कोई घटिया आचरण हमें शोभा देता है क्या? हाँ, कोई सता से गिरा हुआ आचरण हमें शोभा देगा? जब हमने कहा है कि हम उसके पुत्र हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, फिर हम उसके पुत्र बन के जीना क्यों नहीं चाहते हैं? हम फिर उसी के साथ विद्रोह करके शैतान के रास्तों पर क्यों कदम बढ़ाते हैं? और सच क्या है कि हमें कोई कुछ कमा नहीं रहा है, ये झूठे दंभ है, या ये कहूं कि ये सिर फिरापना है हमारा, क्योंकि 100 मन सोने से तुम जिंदगी का एक क्षण नहीं ला सकते। ला सकते हो क्या? तो बताओ, तुम कमा रहे हो या उम्र खा रहे हो? तो ये कमाई के नाटक, ये धंधे, उसकी आड़ में झूठ और कपट करना, ये अपने साथ किया गया एक विश्वासघात नहीं है तो फिर क्या है? हाँ, इसीलिए कहा है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, अगर जीना है मेरी राह में तो हर एक्शन को, हर विचार को ब्रह्मार्पण मान करके करना। हाँ, ये बहुत गहरा श्लोक है ये, है ना? कि आज के बाद हम सबको भी भगवान यहां बता रहे हैं कि मत भूलना, तेरा हर कदम, तेरा हर एक्शन, तेरा हर विचार ब्रह्म से ही ब्रह्म तक है। न एक्स के पास है, न वाई के पास है, और न जेड के पास है। मानोगे इसे तो सुखी हो जाओगे बेटा। क्यों? किसको मानते ही ईर्ष्या गई, द्वेष गया, छल गया, झूठ गया, कपट गया, टेंशन्स गई, तनाव गया, अतिशय निर्मल तू हो गया और हर क्षण प्रभु के साथ जुड़कर जगमगाने लगा। हाँ, क्योंकि उसी सूक्त के 8वीं ऋचा में हमने कहा था, राजंतम अध्वराणाम गोपाम ऋतस्य दीदीवेम वर्धमानम स्वेदमे। राजंतम, राजमाने ज्योति, हे ज्योतियों के अनन्य पुंज, हे ज्योतियों के उद्धारक, अध्वराणाम अजर अमर यज्ञों के द्वारा गोपाम ग्रहों नक्षत्रों और संपूर्ण लोगों को, सचराचर को ऋतस्य आत्म ज्योतियों से परिपूर्ण कर दीदीवेम आकाश में टिमटिमाने वाले, हाँ, वे सूर्य चंद्र और सितारे इस आत्मा की ज्योतियों से ही तो ज्योतिर्मय है। वर्धमानम स्वेदमे, कि हे वर्धमान, हे आत्मा, हे विष्णु, स्वमने स्वयमने स्व, हमारी आत्मा की भी ज्योतियों से अब हमें भी परिपूर्ण कर दो, हमें भी गगन का एक सूरज बना दो। और फिर गए हम ईर्ष्या में, फिर गए हम द्वेष में, हमने धर्म स्थान अपना पराया किसी को नहीं बख्शा है, न बड़ा छोड़ा है, न छोटा छोड़ा है। जबकि वो कह रहा है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, कि वो ब्रह्म को ही अर्पित हुआ है, जो तेरे मुंह से निकला है। अगर तूने गाली भी दी है, किसी से बदला भी लिया है, तो गाली किसी को नहीं दी है, भगवान को दी है। बदला किसी से नहीं लिया है, नारायण से लिया है। और जिस दिन ये विचार मैं पूरी ईमानदारी से मान लूंगा, उसके बाद मेरा जीवन सरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो निमित्त हूं। एक बात बताओ, एक बहुत बड़ा बैंक है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर वायरेक्टर सब होते हैं, उस बैंक में एक चपरासी भी है, और थोड़ी देर के लिए मान लो वो आप भी हो। आपका ड्यूटी क्या है? चौकीदारी करनी, गेट पे खड़े रहना, कोई दुर्घटना ना होना पाए, ये इतना ही तो देखना है। अच्छा ये बताइए, आपको बैंक के घाटे और मुनाफे से की चिंता भी रहेगी क्या? हाँ रहेगी क्या, कि बैंक कल कैसे चलेगा ये रहेगी? हाँ कि दफ्तर में लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या चपरासी को जरूरत है ये सब जानने की? तो हम जब उसके निमित्त हैं, डायरेक्टर वो बैठा है, तो तू चिंताओं के ये पहाड़ कहां से ले आया मित्र? हम पूछे अपने आप से। मुझे तो ड्यूटी निभानी थी, और ड्यूटी थी ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म, कि मेरा हर एक्शन जो प्रभु से उत्पन्न है वो प्रभु में ही समा रहा है। हाँ, वो खाली ये अर्थ लगा लिया कि ये जो चमचा है ये भी ब्रह्म है, ये जो लकड़ी है ये भी ब्रह्म है, नहीं, मेरा हर एक्शन भी ब्रह्म है, इसके साथ ही साथ है। मेरा हर विचार नारायण से उभरा है और ये नारायण में ही रहेगा, तो इसे गाली मत बना, इसे अतृप्ति मत बना, इसे तनाव मत बनाओ, ये पाप है, ये गुनाह है, और पापी भक्त नहीं हुआ करते, याद रखो। हा? और फिर क्या कहा, हविर ब्रह्माग्नौ, और जो हव्य है हम देते हैं यज्ञ के कुंड में अग्नियों को, वो भी ब्रह्म है, सामग्री भी। तो भोजन भी लेना है कैसे, कि हम आत्मा नारायण को ब्रह्म को ब्रह्म, हाँ ब्रह्म अग्नियों में ब्रह्मार्पण करते हैं, ये हवि भी, ये भोजन भी क्या है, ब्रह्म है। हाँ वैसे खाना खाने के वक्त हाँ बहुत से संप्रदायों के गुरु जो हैं अपना ये श्लोक बोलेंगे, उसके बाद खाना शुरू कर देंगे, है ना, फिर कहेंगे इसमें ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ लाओ, नहीं नाराज हो जाएंगे। हमें एक घटना याद आती है, एक बार ओबरा में बहुत बड़े संत सम्मेलन में हमको भी ले गए, तो वहाँ एक देवता थे हमारे, वो बहुत नाराज थे, स्वामी जी थे, बड़े थे, दंडी स्वामी थे वो, तो हर बात में वो मीन मेक करते थे। तो मंच के ऊपर वो उपदेश कर रहे थे, ये श्रीमद् भगवद गीता के का ही प्रवचन चल रहे थे कि क्रोध नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी के साथ कभी भी गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और तभी माइक फेल हो गया, माइक फेल हो गए, अब उनकी आवाज़ पब्लिक तक नहीं जा रही थी। तो खैर वो बेचारा लगा रहा माइक ठीक करने वाला, उसने थोड़ी देर में ठीक कर दिया, और मंच से उतरते ही बुरी तरह से बरस पड़े उसमें। उसके बाद हमको एक चिट्ठी मिल गई जब हम मंच पे आए, कि अभी ऐसा कह रहे थे वो खुद ही इतना गुस्सा कर गए। तो हमने उस बात को संभालने की कोशिश करी कि हमने कहा भाई मंच पे जो लड़का राम का अभिनय करता है तो रामलीला ही तो करता है, क्या आप सोचते हो कि मंच पे उतरने के बाद भी वो राम ही रहेगा? आप मेरी कथा सुनो। वो उनको ये भी बुरा लग गया लगता, तो खैर वो नाराज हुए, हमने उनसे माफ़ी मांग ली। फिर जब खाना खाने बैठे तो उन्होंने कहा कि काली गाय हो जिसके नीचे बछड़ा भी हो, बछिया ना हो, उसी के गोबर से लीपा हुआ आंगन बनाओ। मालूम नहीं बेचारे कहाँ कहाँ से बेचारे आयोजक थे, दौड़ भाग करके लेके आए, बनाए बनाए बिठाए। तो जब वो खाना खाने बैठे तो उन्होंने जल के छींटे दिए इसी श्लोक से, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्म अग्नऊ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, पानी की छींटे दिए। तो एक घेरा तो थाली के लगाया पानी के, पवित्र करने के लिए कि ब्रह्मार्पण है, और दूसरा ये घेरा उन्होंने अपने लगाया और बायां हाथ में यूं किया तो मेरे आगे लगा, उसको बाहर कर दिया। हमने पूछा विधाता, ये बायां हाथ ऐसे लंबा तलवार की तरह क्यों निकाला? बोले कि आपको इतना भी नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं मालूम। कहने फिर काहे के स्वामी हो? मैंने कहा अभी छोटा हूं, आप बताओ तो आपने बायां हाथ क्यों बाहर निकाला? कहने इसलिए कि ये अशौच है, ये शौचादिक क्रियाओं में प्रयोग होता है, इसलिए अशुद्ध है, इसलिए इसको बाहर कर दिया। हमने कहा जिसके कारण ये अशुद्ध है वो क्यों घेरे में, उसे भी बाहर करो। नाटक और ड्रामे, हम लोग सिर्फ स्वांगबाजी में रहते हैं क्यों है? ऐसा अमृत रखा है सामने और फिर भी हम गंदे आचरण में क्यों चले जाते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हर सांस जब वो दे रहा, हर सांस जब वो आप में जिंदा है, प्रकट है, इसी के कारण आप हो, तो किस साहस से आप झूठ और कपट करते हैं? किस साहस से आप किसी पर व्यंग और कटाक्ष करते हैं? किस साहस से आप किसी के खिलाफ झूठे प्रपंच और षड्यंत्र रचते हैं? आप क्या भूल नहीं जाते कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म कर तो आप आत्मा से ही रहे हो? कहा कि जो इस बात को जानता है वे ही सच्चे योगी हैं, वे ही सत्य को जानने वाले हैं, और जो इसे भूल जाते हैं वे तो कपट जगत में अपने समय को बर्बाद करने चले जाते हैं। क्योंकि कहा ना, सौ मन सोने से भी एक क्षण नहीं मिलता। वो जो गंदे स्वभाव में समय को गंवा रहा है उससे बड़ा भाग्यहीन और दूसरा कौन हो सकता है? जिसने मन नहीं धोए, जिसने स्वभाव नहीं बनाए, उसके पूजा पाठ का मतलब क्या है? है ना? तो कहा ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम, क्या हवि भी ब्रह्म है और ब्रह्म ज्वालाओं को, जिस अग्नि में यह भोजन जा रहा है पचने के लिए, वो भी ब्रह्म है। हाँ, आत्मा ही तो घटघट वासी है और जीव ही तो शबरी है जिसकी जूठन को आत्मा खून में तब्दील करता है। हाँ, और वो जो सामग्री दी है उसको जो यज्ञ करके ज्योतियों में बदल रहा है वो भी ब्रह्म है। यही बात हम आपको मंदिर में पढ़ाते हैं थे बच्चों को, गुरुकुल में आपके पूर्वजों को। मंदिर हम इसलिए नहीं बनाते थे, गुरुद्वारे मस्जिद चर्च की कोई कल्पना दुनिया में कभी ऐसी न थी जो आज आप लोगों ने बना रखी है कि वहां गए, यहां इबादत करे आए, हाँ नमाज पढ़े आए, वो गया, वो घंटा बजा करके आरती कराया, पूजा कराया, हाँ माला फेराया, वो गया, वो पाठ कराया, ये सब नाटक है। मैंने तो आपको भेजा था, जाओ और अपने आप को पढ़ डालो। और पूर्व के ऋषि में भी हमने पढ़ा था, हाँ, कि बीलू चिदारुज तनु भीर गुहा चिदिंद्र वन्नी भी अविंदु श्रयान। रे बंदे, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गिरजे, ये गुरुद्वारे जो भी हैं, तुझको तेरा रूप पढ़ाने के लिए है। हाँ, मंदिर देखो कैसे बनता है, सब कोई भी धर्म स्थान, कि जैसे तुम ध्यान में बैठते हो पलथी लगा के, तो हम भी पलथी के जैसा पहले एक चबूतरा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, थला, फिर उसमें आप ही के जिस्म के जैसा गोल मंदिर खड़ा करते हैं, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा, फिर आपके सिर के जैसा उस पर गुंबद लगाते हैं, और गुरुकुल में बालक के जो जूड़ा होता है जूड़े के जैसा कलश बना देते हैं। हाँ, आगे जिस जिसकी जैसी धर्म संस्कृति है, जो टोप पहनता है तो वो उसके ऊपर अपने स्थान पे टोप लगा देता है, जो जैसी सिर की डेकोरेशन करता है वो वैसी चर्च की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की डेकोरेशन कर देते हैं। सबका मतलब एक है कि तू पढ़ अपने आप को। और आपने कहा यही नहीं करेंगे, कुछ और मिलता होगा तो लेने के लिए पूजा कराएंगे, यानी लोभ बढ़ाने मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे जाएंगे। लोभ मिटाने जहां जाना था वहां हम लोभ बढ़ाने गए थे, मेरे पे इतनी दया करना, मेरा ये काम और कर देना है। मूर्ति डाकिया हो गई, डाक वहां तक गई और उससे कहा कि भी कृपा कर देना, तो वो हाँ फैसला आ गया। यानी ये प्रभु का अपमान है, उस स्थान का अपमान है, उसकी गरिमा का अपमान है कि तुम तो अपने आप को पढ़ने गए थे, वहां ये नाटक तुम क्या कर रहे थे। कहा पलथी के जैसा चबूतरा है, धड़ के जैसा गोल कमरा है, सिर के जैसा गुंबद, जूड़े के जैसा कलश, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माए। क्या आत्मा ही तो कि जैसे अपनी मूर्ति बिठाई है और जैसे शरीर में हम इसका इस्तेमाल तो करते हैं, बना तो नहीं पाते, तो अपने जैसा एक पुजारी खड़ा कर दिया कि पुजारी में हम अपने आप को पढ़ेंगे, मंदिर में शरीर को पहचानेंगे जिसे स्वयं वो बनाता है और कोई नहीं बनाता है, उसके अलावा कोई बनाना जानता भी नहीं है। और जैसे मंदिर में पुजारी जीता है, वैसे ही अपनी जिंदगी के इस मंदिर में, इस कुरुक्षेत्र में, इस शरीर को प्रभु की बनाई हुई धरोहर एक मंदिर मानते हुए हम बड़ी ईमानदारी से इसमें एक पुजारी की भावना से जी के दिखाए थे, जैसे पुजारी मंदिर का मालिक नहीं सेवक है, मैं भी तो इस जिस्म का मालिक नहीं हूँ, सांसें वो दे रहा, वो दे न दे मेरे बस का नहीं है, खाली निमित्त हूँ, एक ट्रस्टी हूँ, एक सेवक हूँ। फिर बच्चों को पढ़ाया कि जैसे भगवान की मूर्ति को तुम भोग लगाते हो, गुरुकुल में हमने पढ़ाया, वैसे ही तूने खाना खाया कहाँ, आत्मा ब्रह्म को ही तो भोग लगाया था। मैं बच्चों को पढ़ाता था और वो पढ़ जाते थे। मैं आपसे पूछता हूं कुछ सवाल, देंगे जवाब मुझको, कि क्या भगवान श्री राम की मूर्ति पर तुम शराब मांस अंडा गांजा भांग चढ़ा सकते हो, तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट चढ़ा सकते हो, क्या भगवान राम की मूर्ति पर सड़ा हुआ गंदा प्रसाद चढ़ा सकते हो, बोलो चढ़ा सकते हो क्या, मांस अंडा मछली चढ़ा सकते हो। तो जो उनकी मूर्ति पर नहीं चढ़ सकता वो साक्षात पर कैसे चढ़ा देते हो, मुझे बताओ तो। क्योंकि इस श्लोक में हम कह रहे हैं कि हवेर ब्रह्म अगनव ब्रह्मणा हुतम, कि जो सामग्री है वो ईश्वर को अर्पित किए हुए भोग सामग्री के समान ही मैंने आत्मा को अर्पित की है, जिससे कि वो यज्ञ के द्वारा मुझे शक्ति ऊर्जा और तेज दे। तो आप बताइए, तो क्या हम जीव के स्वाद के चक्कर में अभक्ष को खा सकते हैं, तो हम कैसे खाते हैं। वह हमारी मालाएं देखेगा या जो हम उस पर चढ़ा रहे हैं उसको भी देखेगा, भीतर बैठा है। धोखा किसको दोगे तुम, और यहां इस श्लोक के इस हिस्से को फिर से पढ़ो कि जब तुमने भिखारी को भी भीख दी थी तो क्या तुम भूल गए थे कि वो भी तो ब्रह्मार्पण करेगा, तो तेरा ये भोग किसको जाएगा, तो उसको सड़ा जूठा खाना तुमने कैसे दिया था। किसी पशु को भी कैसे दिया था। जो प्रभु के हैं, जो प्रभु में डूब के जीना चाहते हैं, वो जरूर सोचेंगे, जिन्हें जो पाने की इच्छा से आए हैं वे भी जरूर विचार करेंगे कि नौकर को भी भोजन दिया है तो गंदा तुमने कैसे दिया। सड़क पे भिखारी को भी दिया तो जो बासी रखा है उसको दे आओ, ऐसा तुमने किस साहस से किया। मैं एक पुराने जमाने की आपको बात बतलाता हूं कि इन मूर्तियों की एक कहानी बताता हूं, शायद आपको मेरी बात समझ में आए। और जिसने अपने आचरण नहीं धोए, जिसने स्वभाव नहीं बदला है, वो इंसान ही नहीं बन पाया, वो भगवान की राह क्या जाएगा। तो पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग लोग किसी को दान करते भी डरते थे। कि कहीं इसको देने में हमारा कोई भाव अनुचित ना हो जाए, तो ये दिया हुआ दान पुण्य की जगह मेरे लिए पाप ना ले आए। तो इसीलिए वो किसी को दान नहीं करते थे, वो सीधा मूर्ति के चरणों में जा करके रख देती थी कि गोविंद उचित अनुचित पुण्य और पाप मेरे ज्ञान से बहुत परे हैं, मैं अज्ञानी हूं। नारायण नहीं बना पाया, उसे तूने घर दे रखा है, परिवार दे रखा है, इज्जत बख्श रखी है, सब कुछ दे रखा है, ये तेरी अतिशय कृपा है कि जिसके मैं योग्य भी नहीं हूं वो भी तूने दे रखा है। और गोविंद ये सारी दया कृपा करते हुए तू कभी किसी से कोई इच्छा नहीं करता, परमेश्वर होकर भी हर जीव की जूठन को रत्न में बदलता है, सेवा को ही अपना धर्म बनाता है परमेश्वर होकर भी। तो तेरी राह नहीं आऊंगा तो गोविंद कहां जाऊंगा, लेकिन मैं उचित अनुचित तेरे जैसा तो जानता नहीं प्रभु, इसलिए तेरा ही निमित्त बनकर के ये चढ़ावा तेरे चरणों में रख रहा हूं। गोविंद जिसे चाहे तू बांट दे, मैं ना देखता। और वो चला जाता। आज आप दंभ के लिए सेवा करते हो, वो दंभ भगवान को जाती है, गोविंद को नहीं जाती। आप दंभ के लिए सहयोग करते हो तो पुण्य नहीं पाप ही कमाते हो। स्वामी जी इतनी पूजा करी, इतना किया और देखिए हमारा ये कष्ट भी दूर नहीं हुआ, ये भजन आप सब हमें सुनाते हो। अरे तुमने दंभ भगवान को पूजा था, गरुड़ देवता की पूजा की थी, हाँ ईगो गॉड के पास गए थे तुम, तुम्हारा रिजल्ट क्या आना था। हाँ? क्या वो समझदार नहीं था पूर्वज तुम्हारा, और ऋग्वेद के आरंभ में ही तुमने ऋचा पढ़ी थी, अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातवम, कि अग्निम अग्नियों का अधिपति होकर, प्रलय का देवता होकर महाशिव, पुरोहितम स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा, सचराचर को सूक्ष्म तत्व में प्रकट करने वाले ब्रह्मा, ऋत्विजम और उन्हीं बिंदुओं को सृजन के द्वारा सुंदर जीवों में, खिलौनों में, मनुष्यों में, जीवधारियों में, पेड़ पौधों में लौटाने वाले महाविष्णु, वे कौन है। यज्ञस्य देवम, तेरी शरीर रूपी यज्ञशाला को बनाने वाले, और इसी में ओम होकर अ उमा हा? धारण सृजन और संहार के देवता होकर प्रतिष्ठित होने वाला वो आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। और वो क्या करता है, होतारम रत्न धातवम, वो न्योछावर करता है तुम पर जीवन की सारी रत्नमयी उपलब्धियां। क्या क्या करता है, बेचता है, एहसान करता है, नहीं न्योछावर करता है, एहसान में देने में, दया करने में और न्योछावर में बड़ा फर्क होता है, वो न्योछावर करता है। होतारम रत्न धातवम, कि सारा जीवन के क्षण, एक एक क्षण, ये दुर्लभ शरीर, एक एक रोम रोम इसका बनाता है और आत्मा होकर निरंतर संवारता है उसे, शबरी का राम बन करके तुम्हारे जूठे भोजन को ही पुनः शक्ति में ऊर्जा में लौटाता है और कहा ईले उसी से अद्वैत कर अर्थात उसी के जैसा बनके दिखा दे। और आपने तो कहा कि हम रावण के जैसे बन के दिखाएंगे। कैसी विचित्र बात है। क्या आप न्योछावर शब्द का अर्थ जानते हैं? न्योछावर कैसे देते हैं? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं देते। क्या करते हैं? वो न्योछावर वाला पीछे को फेंकता है। जब भी डोली उठती है आगे से न्योछावर करता हुआ चलता है कोई बुजुर्ग, तो न्योछावर आगे फेंकता है कि पीछे? पीछे फेंकता है। क्यों फेंकता है बताओ मुझे? इसलिए कि मैं भी ना देखूं उठाया किसने, क्योंकि अगर मुझे दिख गया कि फलाने ने उठाया है तो नजर बद हो जाएगी और न्योछावर पाप हो जाएगा। आज आप केवल दंभ के लिए करते हो। पड़ोसी के साथ भी अगर आप सहयोग करते हो तो दंभ के लिए करते हो, न्योछावर के लिए नहीं करते। माता पिता तो छोड़ो, मां और बेटे के संबंध में न्योछावर नहीं है। हाँ, मैंने पाला तुझे, मैंने इतना बड़ा किया तुझे, उस दिन भर के उसके भजन और उसके बाद आपने मेरे लिए ये नहीं किया, ये पूत जी की बात, न्योछावर खत्म। तो जिंदगी एक कड़वा जहर नहीं बनेगी तो और क्या बनेगी आपकी? जो इस श्लोक को याद कर लेंगे और इसे सांस सांस दोहराते रहेंगे वो कर्म क्षेत्र में कभी भूल नहीं करेंगे। याद करने का अर्थ, अर्थ सहित याद करना है कि जो भी काम करूं मेरे मन में भाव रहे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म। जो भी विचार है, जो भी शब्द है, जो भी काम है, ये मैं ईश्वर को अर्पित कर रहा हूं, उससे कुछ छिपा नहीं है। तो मुझे कुछ गलत अब न तो सोचना है और न ही करना है। हाँ, ये बड़ा प्रैक्टिकल है। तो चारों वेदों का निचोड़ है इसमें। हाँ, ये जो बाहर का हवन और पूजन हमने कराया है, ये पढ़ाने के लिए कि ऐसे ही तेरे भीतर चल रहा है, इसी के कारण तू है। पढ़ाया था ए फॉर एस, तो ए फॉर एस में ए नहीं पढ़ा, गधे पे बैठ के वो घर चला गया, पास हो जाएगा क्या? हाँ, स्कूल में पढ़ा रहे थे ए फॉर एस, बी फॉर बैलून, सी फॉर कैट, जो पढ़ाया एस तो उसने देखा बगल से गधा गुजर रहा था, उसी लड़का उसी बैठ के घर चला गया, बोला ए फॉर एस पढ़ाया मैं, देखो एस है नहीं, तो गधा का गधा ही तो रहेगा, क्या पढ़ेगा वो? अरे भाई, गधे के माध्यम से ए पढ़ाया था कि जीवन के अक्षरों को पढ़ना है, अपने आप को पहचानना है कि जो तू कर रहा है, जो तू सोच रहा है, जिस किसी के लिए भी सोच रहा है, जाने अनजाने चाहे तू न चाहे तू, कर तो तू अपने उस आराध्य के लिए रहा है जिसकी हाथ में माला लिए बैठा है और जिसके भजन गाता है ओम जय जगदीश हरे। और क्या कर रहा है जगदीश हरे के साथ? और किसी के प्रति भाव मत लाओ, ये मत समझो कि तुम किसी को दे रहे हो, क्योंकि ब्रह्म ने ही दिया है, ब्रह्म पाएगा। बीच में तुम्हारी मैं घुस गई तो हो सकता है सड़ा जूठा, अरे ये दे दो भिखारी को, दे दो, खाना बासी बच गया तो नौकर को कह दो यही खा लेगा ना। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि तुमने उसमें ब्रह्म नहीं देखा है, तो तुम ब्रह्म द्रोही हो गए हो, तुम हरिद्रोही हो गए, तुम गुनाहगार हो गए। किसी भी जीव को दो, अरे वो तो देवता है, वो जो तुम्हारे दरवाजे पर आया है वो तुमसे कुछ लेने नहीं, तुम्हें कुछ देने आया है, वो तुम्हें कुछ देने आया है बेटा। उन्हें पशु मत मानो, क्योंकि देने की सामर्थ्य भी अगर ईश्वर के बाद किसी को है तो उन्हीं को है। चाहो डंडा मार के उनसे पाप ले लो, वो दया करके दे जाएंगे तेरे को, खदेड़ तो भगा तो उनको। और चाहो तो आत्मभाव से, ब्रह्मार्पण भाव से तुम उन्हें भोग लगा दो, तो भोग से बड़ा पुण्य दे जाएंगे वो तुमको। तो कहते हैं हम तो पुण्य और पाप देने आए हैं, हम मनुष्य थोड़े ना है कि जिनके मरने पे तेरह ही होगी, घर में छूत बास करेगी, हम जहां मरेंगे कोई छूत नहीं आएगी, क्योंकि हम देवता हैं। अरे घर का बुजुर्ग मरा तुम्हारा तो तुमने छूत मनाई, तेरह ही मनाई कि नहीं मनाई? और घर के बाकी जितने जीव मरे कभी तेरह ही मरी? वो तो देवता है। और आप उन्हीं को धिक्कारते हैं, हाँ? कपड़े खराब हो जाएं, बर्बाद हो जाएंगे कपड़े, पूछो कपड़े सुसरे आबाद कब थे जो बर्बाद हो जाएंगे? जो आबाद ही नहीं वो बर्बाद कैसे होगा, हाँ? आबाद वही होगा ना जिसमें जान होगी, तो ये मुर्दा कपड़े कैसे बर्बाद हो जाएंगे? और तुमने एक आबाद जीव के साथ घृणा का व्यवहार किया, तुमने ईश्वर गंवा दिया। ना हम किसी को दुत्कारते नहीं, हम भगवान का अपमान करते हैं। और जिनके स्वभाव में ये कड़वाहट रहती है, उनके स्वभाव में न तो श्री हरि की भक्ति रह सकती, न प्रभु ही व्याप्त हो सकते हैं, न उनकी बात भगवान तक पहुंच सकती है। तो जब भी किसी जीव की सेवा करो तो अपने को धन्य मानो कि इसने दया करके ले तो लिया, वरना देने वाला वो जो जा रहा है ये भी सामग्री भी वही है और पाने वाला वही है और आत्मा होकर यज्ञ भी वही करेगा, मुझे निमित्त बनाया है, मैं धन्य हो गया। नहीं तो वो तो जब जहां चाहे सब कर सकता है, चलो उसने दया करके मुझे निमित्त तो बनाया है ना, उसने बड़ी कृपा करी है। नहीं तो कौन किसका दिया खाता है, क्योंकि सबका पेट भरने वाला तो सबके भीतर है, तू क्या किसी को खिला पाएगा? अपना ही तो तू पेट भर नहीं सकता, दूसरों का क्या भरेगा तू? इस श्लोक को कभी भूलना मत। हाँ, कहा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्नौ, अग्नि भी ब्रह्म है ना, ब्रह्मई तेन गंतव्यम, ब्रह्म में ही सब जाते हैं। हाँ, ब्रह्मई तेन गंतव्यम, कि वो जाते भी कहां है, ब्रह्म में ही जाते हैं। और ब्रह्म कर्म समाधिना, कि सारे कर्म मेरे आत्मा में ही समाधिस्थ रहे, मैं अपनी अंतरात्मा में ही सदा समाया रहूं। भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और हम सबके लिए ये अमृत उपदेश है, क्योंकि हम सब भी तो कर्म क्षेत्र के योद्धा हैं। अब भगवान ने कहा भी है कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, के अर्जुन तुझे कर्म करने का अधिकार हो, न कि तू कर्म फल की वासनाओं वाला हो जाए। ईर्षा द्वेष लिप्सा मोह, हाँ, असत्य अज्ञान, काम पूरा होगा लाभ होगा कि हानि होगी, ये सारे विचार जो विषय हैं यही क्या है, ये कर्म फल है। इनका परित्याग करके श्री हरि के चरणों को अर्पित होकर हम सबको जीना है। देखो जहां हम आत्मा के आनंद में मस्त होकर कर्म करते हैं उस कर्म में, और जहां हम आत्मा में व्याप्त होकर कर्म को नहीं करते हैं उसमें कितना फर्क है, दोनों का अंतर दिखाते हैं आपको। जब लड़के मस्ती की भावना से खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अब पूछो मई जून की सड़ी हुई गर्मी, हाँ, चिलचिलाती धूप, लू के गर्म थपेड़े, लकड़ी की एक गेंद पे चमड़ा चढ़ा हुआ और बैट और बल्ले से पीटते तुम, उसमें क्या शरबत का मजा है, मिठाई का आनंद है, हाँ, या कि कोई फिल्म विल्म की उत्सुकता या जिज्ञासा है, नहीं है, एक ही तरह के डंडे तीन इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं, एक ही तरह की बॉलिंग है वही बैटिंग है और भाग रहे हैं, लेकिन सुबह से शाम तक वो थकते नहीं है, खेलते रहते हैं और जितना खेलते हैं वो बीमार नहीं पड़ते, उल्टा सुर्ख हो जाते हैं, तगड़े हो जाते हैं और उनको खेलने में भी बड़ी जल्दी महारत हासिल हो जाती है। अब अगर उन लड़कों को मैं आप ही की तरह ले आऊं कि चले आओ यहां, जैसे आप सब लोग यहां बैठे हो, कि चलो आज से तुम्हारी ये नौकरी है, क्या बात है कि तनख्वाह भी मिलेगी और तुम सबको 8 घंटे रोज क्रिकेट खेलना, लो साहब नौकरी हो गई। तो 6 महीने बाद जब वो लड़के मेरे सामने आएंगे, तस्वीर दिखा रहा हूं आपकी, 6 महीने बाद जब वो लड़के मेरे सामने आएंगे, मालूम है उनके चेहरे कैसे होंगे, गाल पिचके हुए, शरीर पे हड्डियां दिखती हुई और बैट बल्ला पटक के कहेंगे इतनी मेहनत का काम हमसे नहीं होता, इतनी मेहनत का काम हमसे नहीं होता, हमारी ड्यूटी के घंटे घटाओ, अब हम 8 घंटे नहीं 6 घंटे ही खेलेंगे, छुट्टियां बढ़नी चाहिए, हमारी तनख्वाह में इंक्रीमेंट लगाओ, नहीं तो हम तो मर जाएंगे, हमें तो टीबी हो जाएगी। लो वही काम था, जब आत्मभाव से आनंद भाव से खेल रहे थे तो मजबूत हो रहे थे, हाँ, और जब नौकरी बजा रहे थे तो पिचक गए थे। ये निष्काम और सकाम कर्म का भेद देखो और अपनी करनी देखो, क्या आज दफ्तरों में उससे कम मेहनत के काम है, सारा दिन हाँ चाय और गब्बाजी और 4 फाइलें इधर उधर पलटी और शाम को आए, कल थके मांदे घर आ रहे, आगे से इसने ये हुक्म बजा दिया, फलाना कर दिया और घर वाली के साथ झगड़ रहे। मैं पूछता हूं आपसे कि आप वही लड़के थे ना जो खेलते थकते नहीं थे और आज आप मुर्दा ही नहीं हो गए, आपको सचमुच टीबी है, क्यों, क्योंकि आपने अब ब्रह्मार्पणम कर्म नहीं माना है, अब तो आसक्त होकर विषयों के दास होकर एक मतलब प्रस्त खुदगर्ज जिंदगी को ही आपने इबादत बनाया हुआ है। आपकी पूजा कैसे भगवान तक जाएगी, जो कर्म योगी नहीं होगा उसका कौन सा पूजा कौन सा कर्म है जो प्रभु तक पहुंच पाएगा। वही लड़के हैं आप, खेलने को न मिले तो बेचैन थे और आज ड्यूटी से बच जाए तो आप बड़े खुश हैं, क्यों, क्योंकि वहां आप नौकरी पे जा रहे हैं, यहां तो आप आत्मभाव से खेल रहे थे, हा? और जब क्रिकेट प्रोफेशनल हुई तो आप बेईमानी पे उतर आए, बैट लगने लगे आपके, हा? आजकल दिल्ली में बड़े जोर से चर्चाएं हो रही हैं, इंक्वायरियां चल रही हैं, कौन कितना कितना लेता रहा, आत्मभाव गया तो राक्षस भाव रावण भाव आ गया और तबाही ही तबाही है, और आप उस तबाही को उपलब्धि कहते, आप उसे समझदारी कहते। तो मैं यही तो कहूंगा कि आपकी बुद्धि की बलिहारी है, हा? ये वही लड़के हैं, क्या आज उससे कम मेहनत की जॉब है, उससे कम मेहनत का काम है, तो आप कहते हो मेरे पे सारा बोझ डाल दिया, इतनी फाइलें इसको दिलवा दो। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट और आत्मभाव होता तो आपकी टेबल पे फाइलों का ढेर ही नहीं होता, क्योंकि जब भी आत्मभाव से आनंद भाव से आप फाइल को उठाते आप में नई परफेक्शन आती, आप नए शॉर्टकट ढूंढते और वो काम जो आप एक हफ्ते में करते हैं आप चंद घंटों में कर लेते। लेकिन नहीं, आप बेगार में चले गए हैं, या यूं कहूं कि आप श्री हरि के अपने ही अंतरात्मा के भयंकर शत्रु बन गए और चाहते हैं कि वो आपकी मालाओं को मान ले, आपके ईगो की सेवाओं को मान ले और आपको वो सही कर दे। अगर वो आपको सही भी कर देगा तो आप क्या करोगे, स्वर्ग को भी नरक बना दोगे। क्योंकि यही स्वभाव लेके ही तो आगे जाओगे। तो क्षीर सागर को भी फाड़ दोगे तो जाने कौन देगा आपको, कौन सुनेगा बात आपकी। जिसने मन के खोट नहीं धोए, जिसने मन के मैल नहीं धोए, वो समझ लो कि पिछले जन्मों के सारे पुण्य भोग करके आगे पतित योनियों में बहुत लंबे काल तक भटकने को जा रहा है। और उस दंभी को ये भी भरोसा है कि मैंने मालाएं फेर रखी इसलिए मुझे तो भगवान माफ कर देंगे, ये उसका एक और बड़ा अज्ञान है उसका अपने प्रति। तपस्वी की सोच सदा सकारात्मक होती है और आसक्त की सोच सदा नकारात्मक होती है। सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग वाले को, सकारात्मक सोच वाले की उपलब्धियां सकारात्मक होती हैं और जिनकी निगेटिव सोच होती है उन्हें नकारात्मक उपलब्धियां ही जीवन में प्राप्त होती हैं। उसका भी कर्म का एक दृश्य दिखा रहे हैं। एक किसान हल चला रहा है, एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। समझ लो श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग को कि कितने करीब हो कि हर सांस पुण्य और तप हो जाए। हर सांस हर कर्म को करते वक्त आप एक योगी और तपस्वी का प्रभु के पास सम्मान पा सकते हैं और वहीं पाप की गठड़ियां आप निरंतर बनते रह सकते हैं। एक किसान हल चला रहा है, चिलचिलाती धूप है, नंगे पैर है और वो खेत जोत रहा है, साथ में गाना भी गा रहा है, हल भी चला रहा है, जोत रहा है। बगल से एक तपस्वी गुजरता है, वो देखता है उसे, तो वो मन ही मन सोचता है अरे मैं क्या तप करता हूं, उससे बड़ा तपस्वी तो देखो वो खड़ा है, उसी की मस्ती में डूबा हुआ हल चला रहा है, उसे न धूप लग रही न पैर जल रहे उसके, और मैंने तो खड़ाऊ पहन रखे कि पैर न जले कांटा न लगे। तप और साधना तो इसकी है। तो वो सन्यासी उसे मन ही मन प्रणाम करता है और आगे एक कुएं के मुंडेर पे अपने खड़ाऊ रख के चला जाता है कि मैं भी इसकी तरह तपूंगा। उसकी सोच सकारात्मक है। उसी के बाद एक नेता आता है जिसके पीछे आप फूल माला लेके जाते हो, वो देखता है संदेखा तो उसके पास चला गया, कह रहे भाई तू इतनी गर्म धूप में इतना मेहनत का काम कर रहा है और एक वो है जो तेरी ही कमाई पे देख महल में ठाट कर रहा है, वो उसको नकारात्मक सोच देने लगता है हम दोनों एक जैसे हैं और ये ठाट करें हमारे ही आने की कमाई के ऊपर, ये करें वो करें। उसने जो उसको बताया तो किसान को पहली बार लगा सचमुच सिर तप रहा है। अभी तक गा रहा था, अब उसका सर तप रहा है। नकारात्मक सोच वाले समाज को भी कितना गंदा कर देते हैं वो भी देख लेते, और आप उन्हीं की माला जपते हैं, आप उन्हीं की माला जपते हैं। अब किसान को भी लगा कि हां सचमुच धूप लग रही है, सर तो मेरा दुखा जा रहा है, उसका पैर भी चल रहे हैं। उसने कहा हां भैया तुम ठीक कहते हो, और वो झंडा लेके उसके पीछे चला गया, खेत पड़े रहे। न उन खेतों में अन्न उपजा था, न वो शहर से गांव लौटा था। उसकी बीवी उस हर घर में काम करके और भीख मांग करके बच्चों को पालना पड़ा। ये नकारात्मक सोच उसके परिवार को दे गई। वो नेता जो उसके किस पीछे गया था उसे तो असेंबली या पार्लियामेंट की गद्दी मिल गई, लेकिन वो तो झंडा लिए चौराहे पे खड़ा था। गंदी सोच वाला व्यक्ति जब गंदगी को सर उठाता है तो सारा देश सड़ जाता है। कर्म योग ही हम सबका उद्धार है। सकारात्मक और नकारात्मक सोच मुझे ही नहीं तबाह करती, मेरों का भी सर्वनाश करती है। हम समझते हैं कि हम उन पर बड़ी दया और कृपा कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि हम उन्हें तबाह कर रहे हैं। खुद तो थे ही, उन्हें भी कर गए, और हमारी अवसरवादिता ने हमें तो कुर्सी दिला दी, वो चौराहे पे लाठियों में पुलिस की मारा गया और उसकी बीवी विधवा हो गई। ये सकारात्मक और नकारात्मक सोच का भेद है। नकारात्मक सोच मेरा ही नहीं, उस पूरे वातावरण को दूषित कर देती है, सारे समाज को सड़ा देती है। जरूरत हमें इस संविधान की थी जो सारे देश को अमृत बना देता, सबको जीने की कला सिखा देता। न कि लड़ाऊ भिड़ाऊ संस्कृति और सिर्फ शोषणवाद ही। रामायण में एक असुर आता है, नेता उसी की भक्ति करता है। देखो कैसे, जब जानकी जी को का अपहरण हो गया, रावण उठा के ले गया, राम और लक्ष्मण बन बन उन्हें ढूंढते फिर रहे थे कि कैसे पकड़ें उसको। तो जब वो आगे बढ़े तो उनको असुर राज कबंद मिला, कबंदासुर, मानस में भी इसकी चर्चा है कबंदासुर की। उसके खाली कबंद है, सिर नहीं है, पेट में ही मुंह है और छाती पे एक आंख है। भुजाएं उसकी बड़ी बड़ी हैं, मायावी है वो, पैर भी नहीं है, चलता नहीं, एक ही जगह बैठा रहता है। लेकिन जिसको भी चाहता है अपनी लंबी भुजाओं के द्वारा पकड़ के और पेटी में डाल के खा लेता है। उसने राम और लक्ष्मण को भी एक एक भुजा में थाम लिया, तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण ये कबंदासुर है, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसकी भुजाएं काटते चलो तभी ये निष्क्रिय होगा। तो दोनों ने उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी तो कबंदासुर शिथिल हो गया और फिर भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो ये कबंदासुर कौन है? अरे तुमने लाला की दुकान में तिजोरी देखी क्या? बोलो, क्या तिजोरी के सिर होता है? होता है क्या? हाँ, पेटी में मुंह होता है और एक ही आंख है ना जिसमें चाबी डालते हैं। और ये तिजोरी की विलक्षण लीला देखो, दुनिया भर के नोट भर लाती है, मायावी हाथ है इसके। नेता भी चाहता है कि सिर ना रहे तुम्हारा, बस खाली तुम्हारी भूख बढ़ा के तुमसे वोट ले जाए, तुम्हें असुरराज कबंद बना जाए। पेट के लिए सांप्रदायिकता, पेट के लिए जातवाद, पेट के लिए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, पेट के लिए फलानी कास्ट ढिकानी कास्ट, इनको पेट, इनके पेट में ही सिर इनके डाल दो और फिर अपना मौज से राज करो। ये नकारात्मक सोच है। क्षणिक लाभ भले किसी को मिल रहा हो लेकिन इसके दूरगामी परिणाम तो सारे देश को और तुम्हारी पीढ़ियों को भोगने पड़ेंगे। जरूरत इस संविधान की है। हाँ, थोड़ा आज की ऋचा भी ले लें, कहीं समय ना निकल जाए। आज की ऋचा ले लें, हमारे ऋषि मेधातिथि कर्ण हैं जो ऋग्वेद के दूसरे ऋषि हैं। हाँ, वो भी वही बात कह रहे हैं जो आज की इस श्लोक में है। कह रहे हैं यह उग्र अर्कमान ऋचुर अनाधृष्ट ऋचुर न धृष्टास ओजसा मरुद फिराग्न आ गई। यह माने जो, उग्र माने प्रचंड है, अर्कमान सूर्य के जैसा, ऋचु आत्मा होकर हम सबको उत्पन्न करने वाला है, ना माने हम सब धृष्टात आत्मा से पुष्ट हों, आत्मा की ज्योतियों में व्याप्त हों, आत्मा के साथ अद्वैत करें, न कि हम विषयांध हो जाएं। हाँ, यह उग्रा अर्कमान ऋचु न धृष्टात वो जैसा मरुद फिर अग्न आ गई। मन प्राण से मरुत, मरुत माने प्राणवायु, प्राणों से प्राण सहित, मन प्राण इच्छा सहित अग्न आत्म ज्वालाओं के सन्मुख आकर अपने आप को अर्पित करें। यही ये ऋचा है और ये श्लोक है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन हम न इस ऋचा की राह पर हैं, न हम श्लोक को पहचानते हैं। कि ना हमारी सोच नकारात्मक हो और ना ही हम अपनी नकारात्मक सोच से दूसरों को भ्रमाने की कोशिश करें। वो तेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो तेरे साथ वैसा कर रहा है, घर घर की झगड़े हैं। मंथरा की नकारात्मक सोच सारे अवध का विनाश करती है और इस सब से बचने का मार्ग है जो भगवान ने हमें, श्री भगवान हमको गीता में दिखा रहे हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म। फिर आ जाओ उसी श्लोक पर कि कहो कि गोविंद आज के बाद नारायण भले बुरे हम तेरे, जो भूल हुई हुई अब नहीं होगी, आज से हम प्राणी मात्र में ब्रह्म का भाव रखेंगे। हाँ देखो, लेकिन ऐसा ना हो कि नाटक करने लगो। एक उदाहरण दे देते हैं, यहाँ भी दे देते हैं। हाँ, क्योंकि समझाते समझाते लोग उल्टा समझ जाते हैं कभी कभी। गुरु ने इसी श्लोक पर एक शिष्य को समझाया कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम ब्रह्मी तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कि सब में ब्रह्म को देखना, सब में ब्रह्म भाव लाना, ब्रह्म ही सब में है ऐसा मानना और सदा ब्रह्ममय होकर जीना, अर्थित नहीं है। तो कहने वो चला कि मेरे को तो महामंत्र मिल गया और इसमें कोई शक नहीं है, महामंत्र है, आ गया। तो जब आगे गया तो बहुत सारी भीड़ लगी थी, वो भी गया देखने के लिए, लोग भाग रहे थे। उसने पूछा क्या बात है? कहने सामने से पागल हाथी आ रहा है, बचो भागो यहां से। बोला जो ब्रह्म उसमें है सो मुझ में। अब सब लोग कह रहे हैं अरे पगला बनाने का हाथी पागल है, भाग यहां से भाग। वो नहीं भागा और हाथी ने अपने स्वभाव के अनुसार, वो तो मस्ती में था, उसे सूंड में लपेटा और दूर उछाल थे। हाँ, चोट वोट लगी उनको, गए लौट कर। कहने गुरुदेव आपने क्या पढ़ाया था? जब वही ब्रह्म मुझ में था, वही ब्रह्म उसमें था, तो उसने मुझे उठा के काहे फेंक दिया? कहा जो मैंने तुझे पढ़ाया था वो श्लोक फिर से दोहरा ले। बोले मैंने वही किया। बोले तूने वही नहीं किया है। क्या एक अकेले हाथी ने क्यों ब्रह्म देखा? अरे जब इतने ब्रह्म बता रहे थे कि पागल है हट जा, तो हट जाना था ना। हाँ, तो यहां मेरा भी कहने का ये अर्थ नहीं है। इसे श्लोक के मर्म को समझ करके प्रभु के मनोहारी रूप में बस के जीना, नहीं तो तुम भी उसी चेले की तरह करोगे। बोला पागल हाथी है तो क्या हुआ, इसमें भी तो वही ब्रह्म है, तो उठा के फेंक दिया। पूछे आया उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बोला इसलिए कि तुझे वो ब्रह्म भाव सिखा रहा था ना, इसलिए हाथी ने फेंक दिया। बोले कैसे, कहें जब इतने ब्रह्म कह रहे थे कि हाथी पागल है, तो तूने खाली एक हाथी में ही ब्रह्म क्यों देखा, बाकी में भी तो देखना था ना। हाँ हाँ, तो कहीं एक जगह कील ठोक के ना बैठ जाना। हाँ, समझो इस श्लोक को और इस ऋचा को भी कि मुझे श्री हरि को अर्पित होना है। और इसमें क्या मजा है ये देखो कि क्रोध में मेरा चेहरा तमतमा जाता है, ये भक्ति है क्रोध की। ईर्ष्या और द्वेष में मेरा चेहरा बहुत भयंकर हो जाता है, ये भक्ति है ईर्ष्या और द्वेष की। और ये भक्ति करी नहीं और चेहरा बदला मेरा, चोरी पकड़ी गई तो चेहरा उतर जाता है, मतलब ये भाव भी भक्ति दे गया मेरे को, तभी तो चेहरे पे आया। और राम की भक्ति इतनी करी और एक बार राम मेरे चेहरे पे नहीं आया, स्पष्ट है कि हमने भक्ति नहीं करी है, हम अपने को धोखा देते रहे। हम ईर्ष्या की भक्ति जानते हैं, क्रोध की भक्ति जानते हैं, भय की भक्ति जानते हैं, लेकिन उसकी भक्ति अभी नहीं जानते। जानते तो उसका रूप, उसकी मनोहारी छटा हमारे आंखों में न बसती, हमारे चारों ओर वही जगमगाती मुस्कुराती, बिन देखे दिखता वो ऐसे भाव आते। क्यों? क्योंकि मैं उसमें डूबा नहीं हूं, क्रोध में डूबा था, भय में डूबा था, एक हो गया था, इसमें मैं डूब नहीं पा रहा हूं, इसमें मैं समा नहीं पा रहा हूं, तभी तो उनका रूप और उनका भाव मेरे चेहरे पर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैं कुछ और लोगों की भक्ति में लगा हूं। जैसे आपको बताया था ना कि आप यात्रा पे जा रहे हैं, यात्रा पे हैं आप, आपने रास्ते में भोजन खरीदा, जैसे ही खाने लगे शोर मच गया, अरे इस खाने में जहर मिला है, इसमें विष है, विष है, तो कोई खाएगा क्या? तुम खाओगे? कोई नहीं खाएगा। विष बहुत छोटा है, एक जान लेता है, एक जन्म ले लेता है, लेकिन पुण्य और तप नहीं खाता तुम्हारी। इसका एक बड़ा भाई है, फिर दोहरा दो, इस विष में खाली एक अक्षर या और जोड़ दो तो क्या बना? विषय। विषय तुम्हारा पुण्य खाते हैं, तुम्हारा तप खाते हैं, तुम्हारा सारा का सारी अच्छाइयां खा जाते हैं और तुम्हें दुनिया का सबसे सड़ा और मैला आदमी बना जाते हैं। वो एक जन्म नहीं, असंख्य जन्मों के पुण्य खाते हैं विषय, और उन्हीं विषयों के लिए तुम ये श्लोक छोड़ देते हो। अपने साथ इतना बड़ा विश्वासघात जो कर रहा है वो किसका सगा हो सकता? और वो जो एक एक रोम जो मेरी जूठन को रक्त में बदल रहा, मुझे एक एक क्षण एक एक सांस जीवित कर रहा, यदि मैं उसका ना हो सका तो फिर मैं किसका हो सकता हूं? और यदि मैं उसे ही नहीं मानता तो मैं किसका एहसान कब मानूंगा? मुझसे बड़ा ना शुक्रा एहसान फरामोश और कौन हो सकता है? गीता में भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन तू युद्ध को भी कैसे कर, कैसे कर? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म जान के कर, ड्यूटी दे, तू उसका निमित्त है। और इसी को हम महाभारत की पूर्व की कथाओं में पढ़ाए हैं कि मणिकर्णिका वेश्या जो है वो भी भगवान के द्वारा मोक्ष पाती है। अनाथ थी, उठा ले गए तो भी उसने भक्ति नहीं छोड़ी, तो उसने प्रभु पाया। और तुम्हारे पास सब कुछ है, प्रभु की दया और कृपा है, और तब भी तुम्हारा मन वेश्या बना विषयों में भाग रहा है, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? उसे मजबूर थी, उसे परिस्थितियों ने मजबूर किया था, लेकिन उसका मन प्राण मरुद भेराग्न आ गई, उसके मन और प्राण सदा उस अग्नि के सामने, गोविंद के सामने, ज्वालाओं के सामने रहे। वो हर सांस कृष्ण पुकारती रही। हाँ, परिस्थितियों ने उसे बांधा था, उसके जन्मों के प्रायश्चित थे, उसे बंधना था, वो बंधी रही, लेकिन उसका मन, उसका रोम रोम उसमें बसा रहा। अब भगवान ने उसका उद्धार किया। कसाई सुधनवा उद्धार को पाया। क्यों? क्योंकि उसने जीवन को एक संग्राम के रूप में निमित, लेकिन वो जिया प्रभु में, और आज प्रभु तुम्हारे में है। उसने तुम्हें सद्बुद्धि विवेक के साथ सत्संग करने का सौभाग्य भी दिया है, और फिर भी तुम्हारी मन की वेश्या अतृप्तियों, विषयों, झूठ और कपट में भागती है। भगवान तुम्हारे शरीर के दोषों को भी क्षमा कर सकते हैं, जो परिस्थिति जन्य है, जो मजबूरियों में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन तुम्हारे मन की उच्छृंखलता और उद्दंडता को वो कभी क्षमा नहीं करेगा। ये याद रखना इस बात को, जो सिर्फ मन के रंग के लिए भटक रहे और विषयों में लिप्त हैं, जो उनका उद्धार कभी नहीं होगा। इसलिए क्यों ना आज मन से कहें, तू सदा के लिए गोविंद में समा जा। ये विषय, ये वासनाएं, ये ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, ये कुत्सित मनोवृत्तियां आज सदा के लिए विराम पाएं और मेरे जीवन से प्रस्थान कर जाएं। उसके मनोहारी रूप का नशा हो, उसी का रंग उभरे, उसी के रूप में समाएं, उसी में समाते चले जाएं। बताओ इसमें खोट क्या है? क्योंकि जब जब तुम किसी से ईर्ष्या और द्वेष करते हो, तुम भी तो तनावग्रस्त रहते हो, तो तुम भी तो अपने को भी तो उतनी ही सजा देते हो। तुम भगवान के बनाए उन क्षणों को मैला ही तो करते हो, तो पाप ही तो कमाते हो। और जबकि तुम में हर व्यक्ति मानता है कि यदि वो पेट ना भरे तो पेट किसी का भर नहीं सकता है, अब मानते हो, और फिर भी तुम्हारे पास डर है, भय है, झूठ कपट है, ईर्ष्या द्वेष है, वो क्या बता रहे हैं कि तेरा यकीन नहीं है उसमें, तेरा उसमें कोई विश्वास नहीं है। अगर होता तो अरे जब वो है, तू निर्भय होकर उसमें समाया रहे, बुद्धि और विवेक से काम कर और हर सांस उसी में जी, वो जो करेगा, जो उसकी इच्छा होगी, जब वही रहनी है तो उसे मान क्यों ना ले दो और मस्त होकर उसमें जी। क्योंकि यहां जो भी कमा रहा है ले जा नहीं रहा, यहीं डाल रहा है, बल्कि गमाने आया है उम्र के क्षण। मैं आपको बतलाता हूं कि आपको लड़का है, उसको पिता ने 100 का नोट दिया, पिकनिक पे जा रहा था कि जाओ बेटा पिकनिक कराओ, हाँ 100 रुपये दिए, या भाई अब महंगाई का जमाना है, ज़्यादा दे दिए होंगे। आप पिकनिक स्पॉट पे पहुँचे, वहाँ आपने किराए पे, हाँ गेस्ट हाउस में कमरा लिया या तंबुओं में लगा था, पिकनिक थी, मेला था, तो आप वहाँ जाके तंबुओं में रहे, आपने उसका किराया दिया। आप वहाँ घूमे फिरे, खाए पिए, और जब रुपए खत्म होने के हुए तो आप लौट आए, यही तो हुआ। क्या आप तंबू भी उठा लाए थे? बोलिए, क्या आप पिकनिक स्पॉट घर ले आए थे? तो 100 साल 100 रुपए उम्र के दिए हैं उसने तुमको, पिकनिक पे आए हो, इतने बवाल क्यों बन गए अपने लिए और दूसरों के लिए? तुम कहां ले जाओगे, कैसी लाद पाओगे, और कौन ले जाने देगा तुमको? हाँ, अरे भैया आप पिकनिक पे आए तो आप कहने लगे भैया पैसे खर्चा हुए, लाओ तंबू उठा ले, है तो सीधे थाने में तोड़ दिए जाओगे, जेल में पहुंचा दिए जाओगे। तो सच तो सिर्फ इतना है कि उम्र के नोट लाए थे, जिंदगी एक पिकनिक की तरह, कुछ तप करने के लिए, कुछ पुण्य कमाने के लिए और अपने आप को उस नारायण में बसाने के लिए थी, न कि चोर उचक्कों की तरह तंबू उठाने के लिए थी। हाँ, ये मेरा है, मेरे को दे दे, ये सब क्या कर रहे हो। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, अभी आप में कुछ तो आत्मा का रस बाकी है इसलिए ये उदाहरण चल पा रहा है, शायद कल वो भी नहीं चलेगा और बहुत जगह अब चलता भी नहीं है, क्योंकि बाप खुद खड़े होके बेटों को नकल कराते हैं कि पास हो जाए, अब ये जमाना आ गया। फिर भी ये उदाहरण दे रहा हूं कि आपका छोटा लड़का है, वो पाठशाला में पढ़ने के लिए गया पहली बार, तो वहां बड़े कीमती खिलौने रखे हैं जिससे उसको अक्षरों का ज्ञान कराते हैं, पढ़ाते हैं अध्यापक। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका बेटा भी आप ही की समझदारी पे उतर है, जिस समझदारी के साथ आप सब लोग जी रहे हैं, वो भी इतना ही समझदार हो जाए और खिलौना चुरा के भाग जाए, क्या आप खुश होगे, प्रसन्न होगे कि फीस तो गई थी 200 रुपए और खिलौना मिल गया 900 रुपए का, यानी 700 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बोलिए, आप खुश हो जाएंगे क्या, प्रसन्न होंगे आप? आप उसके मुंह पे थप्पड़ भी मार सकते हैं, समझाएंगे आप उसको, कह रहे ये चोर उचक्का क्या बन गया, तू वहां पढ़ने ज्ञान लेने गया था, कुछ सीखने गया था, ये सब क्या कर डाला तूने। अगर वक्त पूछेगा आप तुमसे बेटा कि मकान से मां, बेटे से बा, लड़की से ला, पत्नी से पा, ये अक्षर पढ़ने तू गया था, ये चोर उचक्कों की तरह सामान उठा के क्यों भाग रहा था, जिंदगी तो एक पाठशाला थी और तू मात्र एक छात्र था, क्या जवाब दोगे उसको, क्या जवाब दोगे, कहां जा रहे हैं हम लोग, क्या गति होगी हमारी। हम पूछे अपने आप से और इतने करीब